राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2058 6 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते स्वत नाशतो असत भाव न विद्यते असत अभाव न विद्यते मन असत है उसी सत्ता नहीं है और सत है उसी असत्ता नहीं है अभाव नहीं है नाशतो विद्यते भाव असत भाव नही सत्ता नहीं ना भाव विजेते सत का अभाव नहीं दोनों का आपस में स्वभाव बिल्कुल विरुद्ध है। दिनों रात कह दी जा तो कोई आश्चर्य बात नहीं है, ठीक बात है। सत सत ही है, असत असत ही है और असत है उसको ये खा रहा है, दम खा रहा है, उसको लम्ब भाव कर रहा है। सत के ऊपर काली दाग ढकते ही नहीं, काल वहां पहुंचते ही नहीं। वास्ते नाशतो विद्यते बाबा अस तो भगवान में जैसे सत्ता से है नहीं। औसत की सत्ता दी है ऐसी दे दी मजबूत कि असत है वो ही सत्य दिखता है। सत का पता ही नहीं, सत का ख्याल नहीं। इस वास्ते असत है वो सदा विद्यमान में ऐसा दिखता है, वो विद्यमान है ही नहीं, भाव है ही नहीं उसका, अभाव ही है। उसे सत्य सत्य वस्तु अभाव ही है, सत्य तत्व है उसे अभाव का नाम ही नहीं है, वो भाव रूप है। सदा नित्यानंद भाव रूप है। अविनाशी तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम सब संसार व्याप्त है वो अविनाशी है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी कर नहीं सकता। और अंत मंत में देहा जितने शरीर है ये सब के दिखने वाले अंत वाले हैं, अंत ही है इनका, ये सत है ही नहीं। तो ये सत्ता है ही नहीं और वो कांग्रेस का रहा है, माँ अभाव में जा रही है। भाव में जैसे अपनी अवस्था बाल्य अवस्था थी उसी सत्ता मानते थे, वो बिल्कुल अभाव में चली गई, वो बात दिखाई नहीं सकते। अब वो भी वो सत्य कभी थी और सतवस्तु विद्यमान है और नव विद्यमान है। असत है उसको निरंतर काल खा रहा है, निरंतर काल खा रहा है, काल खा रहा है उसको, मानो उसको खत्म कर रहा है। खत्म है क्या, भाव है और जो भाव दिखता हुआ नहीं है। अरे सत का अभाव में सत्य का अभाव नहीं होता, सत वस्तु सत है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं है वो नहीं है, है वो है ही है। नहीं सो पर देखिए देखने में नहीं है वो दिखता है सो दिखे ना है वो दिखता नहीं। आश्चर्य बात है, जिसका अभाव है वो है ही नहीं। लुकाव देता है वो। ये तो भावना मनुष्य की हो गई है, वो असत में सद्भावना हो गई। असत में सद्भावना हो गई तो सत में असद्भावना हो गई। इस बात असत है वो दिख रहा है, नहीं इस ऊपर देखिए पर देखने में रहता है, वो है ही नहीं है। सो दिख रहा है वो दिखता नहीं है, वो है जैसा जैसा है निरंतर। दोनों का तत्व ठीक है, अभी और भी दृष्टि तत्वदर्शी भी तत्वदर्शियों के द्वारा दोनों का तत्व देखा है। दो है तो है ही है, वो नहीं है नहीं है, नहीं का भाव सत्य भी नहीं है। अंत अंत दृष्टा अंत दोनों अंत एक ही, एक या सत्ता माता ही है और है ही नहीं दृष्टो अंत। इस वास्ते असत की सत्ता नहीं है, ऐसे दिखने पर भी सत्ता नहीं है, है नहीं है। ये अभाव है, अभाव रूप से सदवस्तु का अभाव कभी होता ही नहीं, भाव हो सकता ही नहीं। ना भाव विद्यते सता, सता अभाव न विद्यते, सत का अभाव नहीं है, सत है। तत्वदर्शियों ने तत्व देखा है, तत्व क्या है वो ही है। एक विलक्षण बात है कि सत्ता है वो असत को सत्ता दे रहा है, और असत वस्तु है उसका असत के साथ विरोध नहीं है, विरोध नहीं है, सहायता कर रहा है। और सत की जो इच्छा है वह इच्छा में ताकत है, क्या असत टिकता ही नहीं। सत्य के साथ में विरोध होने पर भी वो सत्ता है, वो असत को सत्ता दे रहा है, उनको सत्ता दे रहा है। पर जो सत्ता है वो अपने सत्ता में स्थित है, जो सत्ता में स्थित है उसे असत भी सत्ता दे रहा है, वो है नहीं है एक सच्चिदानंद। जो इधर वृत्ति जाएगी, वृत्ति का ख्याल करेंगे तो बिल्कुल विलक्षण बात है कि सत का अभाव कभी होता नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, कभी अभाव संभव नहीं। वह सत्ता निरंतर निरंतर है, जो गत्व है अटल स्वाभाविक। और असत असत है और सत्ता ठहरती ही नहीं, एक क्षण भी ठहरती नहीं सत्ता। नित्य निरंतर अभाव तत्वदर्शी भी तत्वदर्शियों ने देखा है, तत्वदर्शियों ने ठीक अनुभव किया है, वो है और इस सत्ता को अनुभव किया है, उस अनुभव में सत ही सत है, नाम निशान नहीं है। पर जब तक सत का अभाव सत को ठीक से अनुभव न करे तब तक असत ही अवस्थित सत्ता हो रही है। नहीं होता हुआ अभी सत्ता दिख रहा है, जैसे शीत होता है तो शीत कोट होते हैं। अब बड़े बड़े टीम आए उसके पास ने कुछ जगह से तो उसके पास दिखते मकान, दिखते मकान शीत कोट ठंडे शीतकोट बना हुआ। भगवान बड़े ऐसे दिखते हैं, सुपने का जैसे संसार हो और संतन एक दादी है, परंतु है सत्य, सत है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिख ना है। मनुष्य ने जब असत को सत्ता दे दी, सत्ता देकर उसे भाव को देखने लगा, तो भाव को ही देखता है, तो भाव असत का भाव देखता है, नहीं सो प्रगट देखिए, प्रगट दिखते बट ऐसो दिखे ना है। असत को देखने में सत्य दिखती है, परंतु असत के तरफ ख्याल करते ही असत देता, एक सत्य देखते सत्य है असत है। ज्यादा सीप पड़े जाना सीप कोट दिखता है ना, ज्यादा सीप पड़ता तब दिखता है या कोई कुहरा से? शीत जब पड़ता है तो टीवों के पास बंदी है जो महल दिखता है, बड़ा भाई बड़ा महल दिखता है, शीत को हमारे देखा हुआ है, और मकाना भी तो बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं है ना के सामने, शीत को दिखता है, जैसे मृग कृष्णा का तो देखता ऐसा देखता है, यहाँ से देखे तो घाम तपता को तो दिखता जल है, और वृक्ष है वो वृक्ष है तो आधा आधा पानी में है, और वृक्ष छाया पड़ती है वो जल है ऊपर, तो जल में तिरंगा हलती है तो वो छाया भी हिलती है, ये देखते साफ पानी भरा हो जाता है, एक बूंद भी नहीं है, जमीन गीली नहीं है, सफा सूखी है, दिखता चल। सड़क पर कई बार दिन में मोटर चलती है जगह पानी दिखता है, और पास में जाते जाते देखे कुछ नहीं, सफा सूखी सूखी जमीन, सड़क पर तो दिखता चल है। छाया पड़ती है पानी पर, पानी हिलता है, छाया में भी संसदा देखते है, छाया में वो छाया पड़ती है, छाया हिलती है, वो जल है तरंगी तरंग देखती है, नहीं से खड़ा हो रहा तो आधा आधा पानी में है, आधा ऊपर है, ऊपर का दिखता है इस पानी में, ऐसी दशा एक बूंद भी पानी नहीं है, जमीन भी सूखी है, सब गीली जमीन नहीं है, अति के जब भरा हुआ दिखता है, रसी में सांप दिखता है, रसी में रद्दो विता हेर ब्रह्मा रजो होता है ब्रह्मा, रसी में से एक ब्रह्म होता है, साफ है सपने की माया, सुन सुना दिखता जो दिखता सत्ता ही, इसने संसार दिखता है, दिखता उसे पता ही नहीं देता है, दिखता है दिखते दिखते मनुष्य का बाले बड़ा मिट जाता है, जवान दिखते है, जवान दिखते बूटा दिखता है, दिखता है, जय राम जी। शीत कोट सपना रसी में सरूप, इस तरह से भान होता है, ये रसे रास्ता दिखता है, रास्ते में पानी भरा दिखता है, जो जो नदी में जाए तो सुबह सूख जाता है, तो वो वास्तव में सत्ता है नहीं, उसकी सत्ता है ही नहीं, देखता है क्यों। शीत कोट दिखता है ऐसे ही जल दिखता है जो एकदम जल साफ साफ दिखता है। आयरन दिखता है तो आधा जल में है, नीचे पैरों में जल भरा हुआ है, आधा आधा पैर तो जल पुटर में है, आधा ऊपर है, ऊपर है जल जल में पैर भरा हुआ है। और वो बिल्कुल छाया है, उस छाया में लहर आ रही है, लहर वो लहर दिखती थी, छाया ही होती उसी नीचे होती हुई बिल्कुल। वो भी आधा आधा पानी पानी में मैं ऐसा बता नहीं सकते कि वास्तव में जल नहीं है, ऐसा बता नहीं सकते, जल दिखता है जो उनसे जुड़ नहीं है, वो केवल दिखता है, जल का नाम निशानी नहीं है, भराव देखता है आधा आधा पैरों तो पानी भरा हुआ, आधा आधा पानी में छाया दिखती पानी ने मां छाया वो लहर उठ रही है, हवा से लहर उठती है तो हवा में उतर से यूं हो रहा है। इस वजह संसार ये दिखता है, वास्तव में अभाव है, अत्यंत अभाव है, एक परमात्मा तत्व है। विलक्षणता ये है कि वो नहीं है, उस चीज को काल अधम खा रहा है, और सत्य चीज है उसका अभाव होता नहीं, वहां काल पहुंचता नहीं, वो काल पहुंचता ही नहीं है, वो है जो कि तुम सत्ता पर थी, नाम है रूप है आकृति है वो सब लीन हो जाती, एक सत्ता मात्र देती, सत्ता मात्र रजो यदा है बाबा ऋषि में जैसे सबका प्रेम होता है, मन अंधकार में देता है, अंधकार तेज हो जाए अंधकार दिख नहीं, और पगार तेज हो जाए तो सब दिख ही नहीं, मंद अंधकार दिखता, ऐसे ये संसार सत्ता दिखती एकदम ठोस, सत्ता का भाव नहीं विदास होते, ये संसार दिखता है नहीं, क्यों भाव वो सत्ता नहीं दिख करके एक सत वस्तु की सत्ता है जो दिखे, वो सत्ता दिखे वही कोई मुक्ति है, नाश तो विद्यते भावा, असत तो भावा न विद्यते भाव नहीं है, सत अभाव नहीं, सत का अभाव नहीं है, सर्वस्व दिखती है, पेशाब तत्वदर्शी पुरुषों की दृष्टि में सब इनका भाव और परमात्मा का भाव स्वाभाविक होता शरीर, ऐसे ही तत्व को न जानने वाले की दृष्टि में असत का भाव नहीं होता, असत है वो है जो नीत है, उसे भाव नहीं होता, परंतु न होते हुए दिखता है दिखता है, और है होते हुए अभाव दिखता, ऐसे प्रतीत होता है बिल्कुल प्रत्यक्ष एकदम, जैसे स्वापन दृष्टि स्वापन सृष्टि दिखती स्वप्न की, तो जागने पर बढ़ जाती है कुछ नहीं जाता, जागने पर जो रहते हैं वो सत्ता है, परमात्मा तत्व की सत्ता है, एक परमात्मा ही है विद्यमान, शमशांत आनंद घन सदघन सिद्धघन आनंद घन परिपूर्ण नारायण नारायण।